جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقي نهار الوقتان بموي يبلو تباسكي. هم عندنا يوم يجمع تباسكي. لو بتشين يوم يواجه. Gore ñangi waaj jigen ñangi waaj ay lele liñu khutba tay juma moy ku nek xamne ne fukki fanu tabaski mawasim la lil fi'lil khairat yalla daf ci def ay xewal yulul jeex xolal ma ngi ni tim yawmu arafa kesse fukki njeri ak ñett yi ci nek yow mu arafa kesse so jele premier tabaski ba ngay ak yow mu arafa ba yow mu nahr nga xamne bis bi ñi ray xari yonent bi neena bis bobu mo gën ci bis yi fukki fan yu nek yalla def ci giñ wal fajr wala yalin ashr yonent bi neena bis yu nek mo gën ci bisu aduna motax ñi déggon diiné bi demb sahabatul kiram ñom fan yi guddi yi beccëg yi dañ ko don jaamu yalla est ce xam nañ né yalla du giñ ci tiaxaan buru tollu yalla du wax wala yaali nashr buru tollu yalla du wax ayyamin ma'lumat dafa am ayyam ma'dudat am ayyam ma'lumat ayyam ma'dudat moy ramadan ma'lumat moy ñu nek fukki fan yi yenen tibali sallallahu alayhi wasallam doon soññi ci fukki fan yi ci xéetu jaamu yalla bu nit mën pour mu def ko ke gi sahaba yi ñoom mi nga xol ñun tay suñu jamono fimu nek ni ñu ëpp ci ñun mënatu nelaw yi ci am soxna, yi ci am ay soxna, yi ci am ay doom, ah yi ëpp ci ñu nelawatun lu tax ndax aduna ba am nga xat taay mom lay kër kër yi ba xoti li nga xalé yi taay lool lay daw wa man nak ba dooma fatte non fatte wu ma la xam nga yow yaay pé man sax dina fatte sama bop ngir yow mana amul jaamu yalla dal tawaski ñun ñepp ci aduna la ni daw nañ pentrar kër gi sama armoire bi kañ lay ñew xana wona ñew bok ndax tabaski bi bok fete yi kañ lay ñew tapi est ce duñ ko lalat duñ ko defalat yu bes ñun ñepp ci aduna la ñuy daw rek bu bisi recc ñu ndaysan duñ ci am ben tiyaba fekk li war ci julit moy mu xamne guddi ak besi inna layali wal ayyam wasuhur wal a'wam tamdi sari'an bokki gudi yi nek day gaaw bis bu nek gudi jot bu ntede ay waxtu fajar jot gudi gogu dem na perte nga ko bis bu nek jant xey fenk fi su ngone mu saw bis bobu dem na perte nga ko bis bu nek ñu ne la tele wéru sangam wéro wu daal di jeex perte nga ko bes bu nek ñu la tayla at sangam at bobu jeex perte nga ko kon guddi besi wéri at yi day naaw comme ngelaw lolou tay ñun ñep réalité yi sax won nañu ko réalité yi won nañu ne tabaski daw amna ci ñun ño xamne seen yéré tabaski daw ñetti yoon lañ ko fi sol digënté bék légui ba légui yéré bi mu ngi bess sax buñ ci photo won ak ñi ngi fateliku daw liñu togon agn liñu lekkon ba legi resagut ndax affaire yi gaaw gim gaaw lolay mo ne mbiri day naw parce que nak mu jëntalu jamono lañ nek ñen di waxon na ci bokk na ci mandarga akhiru zaman jamono ji naw waxtu wi jegente faral koor kañ lañ doon wax koor nga ñew gaay yi waaj ñu ne ginnaw suba la ñu ne am nañ ben fan instant bi kenn ci ñun tok fi buñ ko ne mus nga wor man mo wor man mu ke mus ma wor santiro sax ne ndax mus nga xif waxuma la ak lool kon bes yi dañuy gaaw trop waye bes yoyu guddi yoyu wer yoyu at yoyu moy sa dundu de bis yoy ngay gis nga koy foye muy dem gudd yoy ngay foye muy dem wer yoy ngay foye muy dem at yoy ngay foye muy dem moy sa yef moy sa dundu kon nga la way sunu borom baxate defal ñu ay saison yalla bëgg jaam ñi ba saison bu dem rek mu préparer wat benen gis nga koor te dem na koor dem na xola koor lañ lan doon wax yalla day double tiyaba so defé ben ñu fay la fukk koor jeex yalla indi fukki fanu tabaski la yalla non lay def chaque jour rek bu jamono démé benen ñew fi né bu tabaski démé rek leneen ñew mu nek ay mawasim yo xamné lil khairat pour profito def lu bax la waye du pour lu bon ci jamono joju yalla dinu may ay waxtu ay guddi yo xamne buñ ci jamo yalla am ay junni tiyaba ci jamono joju nga gis nit ñi duñ tal yoy nit ñi luñuy tal moy ay bakar mu nek lenn ci ñun ñi ngi xol yere fu mu gëna aramé ñi ñewi ko fa pour buñ ko solé na ñepp xamne ki yere bi mu sol kenn sol ko fi ndax aram gi mu aram amna ñun ño xamne ñi ngi wër tubey yo xamne tubey ji na gëna aram ci tubey yi amna ñun ño xamne ay dal yo xamantene buñ ko solé na leen ñepp xulli bal sax amna ci ñun ño xamne watu boy gis nga buma wato ba paré non tan ci yepp ay dam Allahu akbar lool mom watu la waaw lu ko fi jar lan moo fi jar te xamoo ne li gën a doy waar ci mbir yi mooy li ma doon wax sànq ndeysaan juma doomu adama day def bakkaar da ngay xëy def bakkaar xalaatal nag bakkaar bu la neex yow bi nga bëgg bi nga koy def dafa neex ci yow nga def ko 30 secondes une heure de temps nga pare arrêté ci bànneex bi neexit bi daal di jeex neexitu bakkaar bi dem na yàlla bind na ko yow fàtte nga ko ahsaahullahu wa nasuhu yàlla arisere na ko fàtte nga ko neexit bi jeex na li lay won jaamu yàlla ak bakkaar bakkaar da nga koy def mu neex neexit bi jeex ñu bind bakkaar bi bak tiyaaba da nga koy def mu metti ñu bind tiyaaba bi coono bi jeex dégg leen wax bi de koor da ngay yenn noo woor ba ngoon ah nga ndogu yàlla bind tiyaaba bi coono bi jeex na yàlla bind na tiyaaba bi da ngay ñàkk a woor ba ngoon mu neex ci yow lool ngay lekk di fil saay dama woor ay waay yow bul fa affaire bi neex ba ngoon yàlla bindal la bakkaar te sa neexit boobu nga doon lekk neexit bi jeex na fi nekk nii waay waa ji nga xam ne dafa yenn woor yaa ngi moom a yem maanaam bakkaar bi nga koy def day neex mais boo arrêté neexit bi jeex na yàlla bind ko nag yow fàtte nga ko bind na ko jaamu yàlla bi nga koy def dafa métti bi nga ci jeexalee coono bi jeex na mais yàlla bind na tiyaaba bi kon perto jamono yu nekk nag loolu la mooy waaj ngir jaamu yàlla mais pas waaj pour mooy yàlla waaw bu dee xale jigéen yi nga gis ku dugg ci marché yi dundam bi yëpp fukki fan yi ci marché bi la ko nar a jeexal di wër loo xam ne nekkul ci poosam wala di wër loo xam ne yàlla taxul yére bi de bu ma ko solee bu ma demee Daara Dia usaasee njëkk a jommi kaala gii bu soobee yàlla bu ma nee tëll waaw loolu benn rek mooy sa yéene la la yàlla di fay amatoo tiyaaba puisque yére bi yow wax nga li tax te loolu moo la yóbbu dàll yi kazaalik islam moonu sant noonu sol lu rafet waaye nañ ci am yéene tiyaaba innama alamal bis boo fi ñëwloo benn yére boo xam ne da nga ne naa jommal waa jumaa ji naa jommal nit ñi doo ci am lu dul jommal nit ñi nga ni tëll ñu ne waa yow saay nga daan pare nga amoo tiyaaba kon nanu bàyyi xel li ñuy def beneen lenn am na ñoo xam ne dañ fiy jóge di ñibbi dem seen i famille aussi ñooñu tamit am nañ yóbbal bul weex fii ñuul fële fépp yàlla fa nekk fépp yàlla moo fa nekk yàlla nekk fépp ba pare yàlla moom la ñuy defal defaluñ sàmba defaluñ ma dem fii mbokk yi nekk ñu fi ah fii de mbokk yi nekk ñu fi xaaral ma commencé nooyal déet ana yàlla bi nga nekkee fee yaa ngi doon takk sa kaala gi dëgër na nga bëgg a ñëw fii nga ni mbokk yi nekkuñu fi ana yàlla yàlla moom nekkul foofu bi nga nekkee fii yaa ngi dem fajar yaa ngi yeewu fajar fii de ah fii de mbokk yi nekkatuñ fi nag mun naa tëdd ba neex fii maa ngi ñoom a yem kër gi kenn du yeewu fajar demoon naa tukki benn dëkk ci dëkk yi Sénégal gën a fan ci dëkk bi su ma waxoon ñu xam ngeen ko Sénégal am na dëkk yoo xam ne fii boo ko waxee rek gaa yëpp seen xel ci diine lay dem te diine nekk ma dem ci benn dëkk ci dëkk yooyu ñu jox ma benn chambre naa fa fanaan man kenn ma tëdd ba 4 heures dégg nodd ma jóg préparé commencé def samay naafi la bu ma dégg assalaatu xayru minan nawmi ma génn war a dem jàkk problème nag ma am problème bund kër gi dañ ko tëj ki ko kànnaar te ki koy tijji jógut beneen bi mooy sama néeg bi ma fanaan amul caabi dama ko xëcc rek mu sës su ma génnee lan mooy sécurité waat néeg bi puus naa ko sax dem ba ji bundu kër gi koros bu nekk ma laal ndeke dañ koy caabi noonu laa delluwaat ci biir néeg bi toog ba nit ñi julli ma daal di julli foofu man kenn kër gi amul kenn ku yew fajar jog julli lol musiba la ci dëkk bo xamne dañuy wax ay dëkk islam la kenn du yew fajar kon na nek royukaay lol bu mënu dal nun suñu démé ci suñu kër yoy bu lol yobale kenn ñun mu leen ah comme def nako première bi de kenn jogut man da suba duma jog dañ xamne ma ak ñoma yam deet yamu leen kat kon sey yobal moy waxtu yalla bi bum la raw sey bol moy bul oyofal sey yere buy oyofal sa yaram sey bol moy sa diine ji gis nga yonent bi suni daan tukki ñoo diko tag ban ñaan la lay wax ha ma ngi lay ñaanal yalla yalla may la yobbalu ragal yalla ay tukki yoni lol la lay wax ba pare mune la ma ngi lay denk yalla ah kon mbok yi ñu joge fi di delu wat suñu kër yi hein dañuy préparer julli ku tabaski nanu xam lan moy jublu wayu tabaski lan motax tabaski ñew lan motaxon ñi tabaski tiaxan fo li mo doon wax sank moy suñu jaamu yalla yi philosophie bi mo jeex falsafa bi mo jeex legui lepp rek door mu daanu la kor no duma lek duma nan timis jotna jeexna tabaski fet la lek yap sol lu rafet jeexna tay bone sénégalais lan moy tabaski ñu ne la lek yap sol yere bu rafet yeen sene leena to xadir ñu ne lek ciéré sone ngenté ñi tuddu jaagar jaagar yi ray xar lek laax gaay sax dañ nan ngenté bu amul laax neexul bu ngone teug sabar mana yépp non la mel légui amatul benn ibada bu ci nek nit ñi dañ koy def ni rek niko yegud yi ak nasaraani di defé seeni cérémonie mariage julit yi ak mariage yahudiyam ngenté julit yi ak ngenté yahudiyam mana suñu jaamu yalla yeb dañ koy def ni mais amul ben falsafa ibada bu ci nek lan mo taxone tabaski job gor ak soxnam ak domam bu jaamu yalla ba yalla nangul len ñu def ay sacrifice ba yalla nangul len yalla di len fay yalla di len fetal lolo moy wone gis nga jaamu yalla soko defé ak ko mëna doon yalla bu la fayé ñepp xej xolal jamono ibrahima ba legui ni ñangi tabaski te mom dongu yeneem la won ibrahima teud dina guddi yalla diko nat ndax ibrahima amon na ci ngeum lo xamne kenn amuko yalla moko wax ci qur'an inna ibrahima kana umma nasiyon la ci ngeum ibrahima gis ben picc buy lekkal dom ji di picc bi di ngangé di sol ci gemiñu dom ji mbeugël daal di dal Ibrahim ah yalla diko testé ndax du ngëm gi mu gëmon dafa wañé ko mu ta dugg di gënt yalla ne ko réel sa dom yew daal di wo dom ji ne ko inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara man de dama gënt doom gis ci samay nelaw malay ray xolal mbir mi luy xaw xolal luñu wara def mu nekk doom ju ñu yar gis nga bo nekké doom li nga wara jël ci tabaski xolal baay ji bi mu gisé liko yalla sant amul lam lamé waye xolal doom ji ya abatif almaqtu umar baay defal lil la sant ku sa papa waxon man de gis na sa way ñu yew la fi di la door waxul ma reela de de gis na dem bi bima tedde ñu ne na la jatan ba nga ne koj ma jël yatu kel bi sa way dara pa gay lo gën waxu reey de ha kan bi moy la kan ci ñun fi tok goor ak yeen la sa papa na la gënt na dama la wara reey nga nangu Allahu Akbar ya abatif al ma'tumar bay defal liñ la digal sa tayi du ni insha Allah min as-sabirin Allahu akbar bu fekke man rek ngay xalat no teudal nelaw bu nexé yalla di ma fekk man may muñ mo ra gay neen bo demé mak da ngay sanni jamra ñett yoon iblis ñew ci soxna si nako benn doom nga magget mi ngi ni sa doob sa jëkkeer ji nga xamni commencé na nax nar ko ray mu jël xeer sanni ko moy jamra yi gis nga nek kon tabaski du fo tabaski jaamu yalla la ay nit yu jaamu seen borom deggal seen borom ba yalla defal len fet non la iblis ñewé ci dom ji wax ko dom ji sanni ko non la iblis ñewé ci ibrahim wax ibrahim sanni ko motax da nga nan ñi aji makka amna jamra kubra amna sughra ñett jamra yi hein moy ñett yoy ku nekk ki nga bi nga sanni wa mu ngok kenn ku ci nekk wone ne man dakna iblis ngir farak yalla kon lol warna feñ ci yow ci tabaski warul nek rek lek yap yalla neena ci tabaski lan yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu man buguma xar bu ngande day gis ko xamne amna fi ño xamne ci ñun ñeme wu ñoo yobbu seen kër bey Sénégal ndax mus ngeen gis ko grand yox mus ngeen gis ko tabaxé ko tabaské bey yeen wa grand yox lay laaj mus ngeen gis fi ku fi tak bey buntu kërëm lan motax nit ñi di tak xari xari ci buntu kër yi lool nak sunna la bokku ci diiné bi waye ku nekk day wone ne man amna té bima am duma ko neub dama koy génné fi ku ci amone bey do ko génné billahi ku ci amone bey do ko génné bébi lu mu ngand ngand nak lu mu ñol ñol lu mu am sikim lu mu am bejeen do ko genné sa jafar moy ñëk la nga amu ci bébi woy du genn aw du genn kër gi Allahu akbar pourquoi ke da nga nan dafa ruslu na ji tabaski la bokku dé jaamu yalla la bokku dé bu dé ñi aji ñoñu gëlem mo gën après nak après xar après bey budé nun ni fi nek xar mo gën après bey après gëlem gis ngeen nek kon du yapulen soxla bu done yapulen ñu né yeen ñëw reey leen gëlem yeen ñëw reey leen nak ay nek jaamu yalla yalla néna soxlawuma yap bi soxlawuma dérèt bi lan la soxla ragal yalla gi le pousser nga dem def ko xamne yalla mo la sante nga def ku waron ray sa dom ñu ne la rayal xar kay deug deug jarna lebi sa dom nga waron ray ñu ne la bako demal nga ray xar pour nga nangul yalla ne ko kon bu don sama dom la demi ni ma def xar mi la koy def xolal benen bi gëna doy war xar mi nga teural diko rendi tien condition nga koy rendé lan ngay rendé xarmi don jaamu yalla ha nek jaamu yalla comme yow nga teural ko diko rendi tien condition nga ko rendé pour lek yap kessé yow rendo ko len pour jaamu yalla motax bokay rendi loy wax bismillah allahumma inna hadha mink wa ilayk yalla li ci yow la baye ko won li ci yow lay delouat min ko ilek nga rendi ko ci tour yalla mo da alquran biñu téré ñu lek lo xamni dañ ko rendi té rendi luñ ko yalla wa ma uhilla bihi li ghayrillah kon danañ xam lan moy tabaski danañ xam lan mo nu war ci tabaski xolal yow mi nga xamni da nga dëkk ci koñ nga am xam tabaski nga am sa loxo jot sa ginaaw nga gis ben way bo xamne ni tinne ci ñun day dem jënd ben xaru 1 million wa xar mi dinañ ko duggal Facebook dinañ ko duggal YouTube dinañ ko duggal WhatsApp lay la diñ ko duggal line ha waaw wa bay xol len sa copain yo bu la yal natone nga am bi est ce di nga duggal YouTube gëndi ci sa tour rané gaay yi li moy pourtant xolal yonentou bass dafa xey ne Bilal lo tabaski ané quoi yonentou man day wax du yalla sekh la ray ndaysan mune adhal muazzin muazzinan way noddu kat la tabaske way noddu kat la tabaske xolal mom sekh la xeyray sekh han wa moy jaamu yalla lañ ci djublu won ñom jaamu yalla amma ñun titeur wonewu bëgge reey han ba ci imam yi sax imam yi ay gis xarum imam yi sax mu ci nit do gis mu ben imam bu jël xaru 50000 60000 yu bu ci yakay non xaru 800000 1 million 1 million ñaata xar lañ ci wara dimbali ay jolit 1 million mbok yi ñaata nit nga ci wara dimbali xar diviser ko par 100 rek ku ne nga jox ko 100000 xana ko am 100000 war nga am xar 1 million boko def diviser ay 100 ñaata 100 la 10 am nga kon 10 xar Allahu akbar dañuy wax ben nar sawiyen ñu ne ko ñun dañu bëgg ngeen ñi dimbali fi quoi gaay di dem mak ndax fi dem mak dafa cher mu ne yeen mak ñaata la ñu ne ko 3 millions mu ne 3 millions mu daal di koy jël ni real jël portable mu ne Allahu akbar ñu ne ko lan la mu ne 7 pakistanais ñoy dem mak ci 3 millions 7 personnes ñoo uputi aba kenn mu ne bay leen ma dem fele gis nga manam suma doon def ben ma dem fe am 7 personnes hein non ñu dem mak mu ne mo gën ma yobu kenn ci fe 7 personnes lay am xam dama am tiaba 7 nit in ben nit tiaba ben tiaba ak 7 tiaba lu ëpp mu ne kon bay leen ma dem fe gis nga kon tiaba lañu wara ñëkënte waye du ay bakar dem organiser ay soirée wala lu tolni jouru tabaski bis bi gëna mag ci aduna bisu arafa yalla day jakarlo jami ne len bal na len mu dess yow mu nahr suba lañuy rey muy bisu tabaski yenen tibi neena bis bobu mo gën ci bisi do ma adamay di ci préparer moy yalla ay soirée ngay gis une soirée commencé na ñep ñu ngi afficher tabaski soir nangam tabaski Allahu akbar wa ku dem ci soirée bobu yalla def natou la nga defa nak lay wax sa borom pourtant mën na nek de et sa nga dem ko gis jakk dal di fay fatou ci aj bi gis na ci facebook bi ben way bu fatou ci kaaba gi ci tawaf bi la fatou hein di tawaf bu ciag rek mu wad ñew nek den bu yagg Allahu akbar xol ki fato fofu ak ki fato ci bir dansine bi ñaar ñoo ñu am nañ différence mana doomu adama fepp foy baña fato bul fa dem kon guddi yi ñu nek beccëg yi ñu nek beccëg yu mag la ci borom bi so ci moye yalla bakar bi day doubler comme tiaba yi ni muy doubler wu saay ñu reele bis wala place wala waxtu ñu ne ni la mel nga moy ci yalla bakari day double wu comme tiaba yi so ci jaamo yalla tiaba yi day yok kon lol nan ko baye xel suñu yobol moy fata zawadu fa inna khayra zadi taqwa ud len yobol yobale li gëna reuy ci yobol du yobbu pomiter du yobbu yap du yobbu yere du yobbu lan la moy ragal yalla bi nga ne cëpp ci kër gi ne nit ñi gis na ki soppeeku na ki du ki fi joge woon keneen la waaye nga ñëw indi loo kër gi yokkoo leen dara ci diine amul benn njëriñ bal sax la nga yoroon ba nga demee dafa ruus ah bal sax ñi nga ci fekk si ñoo la tane musiba weesuwul loolu kon nañu bàyyi xel bu baax loolu yonent bi waxan sahaba yi ne leen ay missionnaire ngeen damay wax ne ab julit ab sunnit dafa wara mel ne dugub fu mu dem ruus fa dugub buñ koy jëlé ci tool yi diko indi wat ci kër gi hein ko buñ koy duggal ci biir magasin bi bu buñ koy génné ba muy jeex ku romb fi dugub bi rombon wala nga taxaw fi saret bi taxawon wala nga dugg fiñ ko wacce di nga xamné duguba nga fi lutax lula koy won pourtant ciép melul nonu lu sax dugub rek mel non biñ koy yeb buñ koy wacce ba fiñ koy tek ku ñu xamné duguba nga fi lutax lolu parce que dafa sew sac bi moko mën ta téy no def am ay pép yu recc genn non la julit wara mel moy na nga yor ci mbax yor ci xam xam fo yenn fo wacc fo fanan ño waxal ñu jël ci yow dara kon mbokk julit yi ci gartal nañu xamne mawasim lañ nek wa azma litaa jamono pour top yalla tazdadu fiha alhasanat wa tukfaru fiha as-sayyi'at dañ ci double ay tiyaba way dañ ci balé ay bakkar nek guddii ñu nek promotion la ku yebo ni nga don nafila guddii korité nga commencé ko yenen ta alayhi salam da nan wor 9 jours yi be bisu araf ka dan wor jang alquran zikr ñaan yalla ñaan bi gën ci ñaani moy ñaanu araf kon dana jaadu kenn ku nekk ci mu contrôler ba xam bisu arafa kañ la mu wor lélé amna ci yenn mbokk su nit dañ nan arafa bu dajé ak samedi kenn duko wor lolou c'est faux lolou wirul ñu né arafa bu dajé ak aljuma kessé kenn duko wor aljuma bu dajé ak samedi bu dajé ak arafa kenn duko wor lolou hadith wirul hadith bi wax ne kenn du wor samedi lulul yalla faratal ci nit ñi ku dem ci bulughul maram di nga fekk abu daawud da ko daq Malik man suxal ko kon bu dajé samedi dañ koy wor bu dajé vendredi dañ koy wor seul nak la wax moy jaamu yalla bo xamné ci koor ñu wor samedi seul wala vendredi seul arafa la ludul lolou fa nga collé vendredi bi ak jour wala samedi bi ak jour mais bu dajé bisu arafa dañ koy wor kon dana jaadu ñu xam ko ñu wor ko lan moy tiyabay wor araf ñu xam ko jaamu yalla buñ ci xamé luñ ci am dana ñu gëna sawaral pour ñu def ko ba paré soñu ñeneen ñi pour ñu def ko al muhim nañu xam ne tabaski ñewul pour lek nan solo fowi tiaxan dedet tabaski dafa ñew pour ñu xam jaamu yalla la ku jaamu won yalla la yalla kontan ci mom yalla begal ko yalla may ko fet sunu borom nak dafa baxé lolou sayi doomu adama sayi ko doomu adama jaamu après mu defal ko fet gis nga biñu woré ba koor jeex lolou lañu yalla defal fet fet bi tabaski joté yalla may may ñu fet yalla mo ñu bax gis nga semaine bu nek yalla may nañu benn bis ñu fetu muy bisu sa aljuma yalla mo baxé nonu tay doom say ko doom adama topé semaine bam jeex mune la fetul nga top ko at bam jeex mune la ñaari fete ngi non fetul mais lan moy philosophie fete di gay nan lan moy fete sénégalais boko né fete moy moyna yalla dem na fu aram def na lu aram diglu na lu aram lek na lu aram lolou moy fete sénégalais do wax mu ben sénégalais fetu na bi mune la no feto nga ni ko dama julli jang alquran zikr joy mune mo lolé moy fé yoli moy fé lol la lay don ñom fé moy hay boy demb rek aram na lu aram la lay wax té ñom lol lañ japp né moy fé ndaysan wala biñ laajé sëriñ ba lan moy eid mune laysal eid bi lubsil jadid innama al-eid liman ya'malu ala ta'ati rabbi fet du lek lu yap du sol lu bes fet moy jaamu yalla wa fet moy jaamu yalla hawari yi ni biñ ne isa ñaanal ñi yalla ben table wala ben bol joge kaw asman ñu lek ci après luñ wax ñu sante suñu borom ñu jël bis bobu mu nek bisu fet lolu moy wax bi kon ma ngi gatal al muhim nañu xam jamono la jo xamne yalla monu ko baxé pour ñu am tiyaba pour ñu am tiyaba pour ñu ñep ñu sawar ci jaamu yalla pour yalla nangul ñu kon yobbal bi moy lolu yeen mbokk jigeen yi xam leen fi ngeen di delu wat ci keur yi ngeen di delu wat bu len oyofal seen diine bu len oyofal seeni kol bu len oyofal seeni yere bu len dem dekk ba rek yef yi xumb ngeen yaakar ne yeen ak nit ñoo ñu yeen yam yeen xalé yi goori encore yi delu wat bu len dem rek sa way dal di zulu cross cross seen tubey dug ci nawetaan bi di jema jaay ne grand yof la joge man boy town la waaw fi oustaz nekk fi ken nekk fi waaw lima perton fay dina ko fi def touti après ma delu wat yalla ngi fofu waaw yalla ngi fofu de yakhfu yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah fahu ma'ahum naka ngeen di neubato nit ñi du ngeen neubatu yalla te yalla fa ngeen nekk yalla ngi fa naka ngeen di neubato nit ñi du ngeen neubatu yalla da fa ngeen nekk yalla nga fa kon lool moy yobali assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.